Citydijkers met het NOS-journaal. De politie ziet steeds meer meldingen van ernstige bedreiging aan het adres van politici, meldt het ANP. Bij de politie kwamen dit jaar tot nu toe al ruim 1000 meldingen binnen van opruiing en bedreiging. Over heel vorig jaar waren dat er 588. Een van de belangrijkste oorzaken is volgens de politie een stijging van de maatschappelijke onrust. Ook wordt vaker aangifte gedaan en bedreigingen vaker gemeld. Kamerleden van de oppositie eisen opheldering van Kamervoorzitter Bergkamp over haar aanpak van de affaire Ariep. Afgelopen week kondigde Bergkamp een onderzoek aan naar haar voorgangster, omdat ze anoniem werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De Kamerleden hebben forse kritiek op de aanpak van Bergkamp en het bestuur van de Kamer. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot zeker 42... meldt nieuwszender CNN. Ian veroorzaakte eerder deze week een spoor van vernieling in Florida. Nog altijd zitten meer dan 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt en aan land gekomen in de staat South Carolina. Daar lijkt de schade beperkter te zijn. Cuba heeft de Verenigde Staten om noodhulp gevraagd na orkaan Ian, meldt de Wall Street Journal. Voordat de orkaan Florida trof, trok Ian over Cuba en richtte daar ook grote schade aan. Ook kwamen zeker 2 mensen om. Omdat de regering het nog niet is gelukt om de elektriciteit op Cuba te herstellen, gingen honderden mensen daar de straat op om te demonstreren tegen de regering. De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer, regen en soms onweer en hagel en vrij veel wind. Tussendoor ook soms wat zon en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Plantage Willem III. Vroeger een tabaksplantage, maar nu een bijzonder natuurgebied met spotvogels, zandhagedissen, smeltwaterendalen en de grauwe klauwier. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Astrid de Jong. Zo, goedemorgen. Het zal je niet ontgaan zijn. Het is zaterdagochtend en het is inmiddels oktober geworden. 1 oktober is het zaterdagochtend, dus er zijn extra dikke zaterdagkranten. En die kranten bespreek ik samen met Jolanda van der Belt. Zij is journalist bij Investico en NRC. En met Daan Terriele. Hij is redacteur bij Radio 1 bij de Nacht van de KRO en CRV. Goed dat jullie er zijn. Hele goedemorgen allebei. Goedemorgen. Lekker wakker geworden? Heel lekker wakker geworden. Ja, ondanks de regen vannacht. Oh ja. Ik heb er dwars doorheen geslapen. Dwars door de regen heen geslapen. Nou, als je thuis mee wilt praten over het nieuws en de kranten van vandaag, dan kan dat. Tenminste, je kunt mee typen. Dat doe je dan via de app van Radio 1. En dan kun je gewoon je berichtje sturen. En dat is helemaal gratis. Nou, laten we beginnen bij de voorpagina's. Daan, jij bent voor het eerst, schuif je aan hier bij Dit is de Zaterdag. Dan begin je dus met zo'n, ik denk dan altijd stapel kranten, maar ook met een hoop online natuurlijk. Dus wat valt jou dan op aan de voorpagina's? Ja, wat mij voornamelijk opviel, wat het er al heel eventjes kort over is, dat je eigenlijk overal Poetin terug hoort komen. Of terug dat nou ziet komen, hè? Ja, terug ziet komen, ja. En of dat eigenlijk nou gaat om, om de Nord Stream, of dat er een annexatie bekend wordt gemaakt, dat zij het zelf doen. Eigenlijk staan alle pagina's er vrijwel vol mee. Ja, ja. Ja. Dus als ik het jou vraag, Jolanda, dan zeg je, nou, ik geloof dat ik ergens Poetin zag. Ja, viel me wel op. Nee, inderdaad, ik zag veel over de annexatie-kwestie. Ik zag NRC kopt, Poetin bijt zich vast in de oorlog. Het AD zegt iets over de annexatie doorgedrukt. Dus nou ja, het is wel duidelijk wat een beetje de toon is. Wat een beetje speelt. En dan heeft Daan nog even zitten speuren... en vond ergens nog iets anders dan Poetin. Ja, puur optimisme. Ja. Namelijk de Westfries is bezig met de laatste voorbereidingen. De ijsvloer ligt er perfect bij. Dus de ijsbanen, ja, je zou het bijna vergeten, maar de ijsbanen gaan ook weer gewoon open binnenkort. Ja, dat gebeurt ook. Nou, maar dat vind ik best verrassend, weet je dat? Want weet je wat het kost aan energie om zo'n ijsbaan koud te houden? En het is natuurlijk, het vriest helemaal, nou, heel af en toe voorst aan de grond, geloof ik. Maar ja, dus, maar het zag er positief uit, dacht jij? Ja, dit zag er wel positief uit, maar ik zag het inderdaad eigenlijk alleen bij Noord-Holland nieuws voorbij komen. Ja, de vraag is eigenlijk, ja, kun je daar eigenlijk wel over speculeren hoe lang de ijsbaan, wat niet natuurijs is, überhaupt nog blijft bestaan? Ja, precies. Nou, het schijnt dat ijsbanen en zwembaden het ook heel erg lastig hebben. Jij, Jolanda, helemaal niets anders dan Poetin gezien? Kan hoor. Nou, dat was in ieder geval wat me opviel op alle voorpagina's. Tuurlijk. En elke krant heeft natuurlijk ook zijn eigen nieuws of nog een eigen artikel. Wat ik wel grappig vond was het Parool, daar gaan we het straks ook over hebben, Parool had op de voorpagina een stuk over hoe jongeren gewoon een biertje, een wijntje en een lijntje nemen. Dus een normalisering van drugsgebruik. Terwijl het AD heeft iets moois op de voorpagina met quote, niet zuipen, maar naar de gym. Oké, dat is heel iets anders. Op met ja, jongen. Precies. Nou, dat bespreken we zo. Als jou thuis nog iets is opgevallen in de kranten, laat het ook even weten. Of als je straks mee wilt praten. Hè. Maar nu, muziek, Maroon 5, Must Get Out. Through you. Het is een van de onbekendere liedjes van Maroon 5. Is volgens mij ook al wel weer 20 jaar oud. Maar wel lekker om weer te horen. Must Get Out. Dit is de zaterdag. De AOW schrijft, dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat de Volkskrant. Ja, wat schrijven ze allemaal? Nou, gelukkig hoef je het niet allemaal te lezen als je het niet wil. En het mag natuurlijk wel, lees vooral mee. Maar je kunt ook gewoon luisteren, want Daan Terriele en Jolanda van der Belt hebben de kranten voor je doorgenomen. En de meest opvallende artikelen bespreken we hier in Dit is de Zaterdag. Daan, even beginnen bij jou. Jij hebt onder andere Trouw gelezen. Wat kwam je daarin tegen? Meerdere dingen zoals altijd, ja, uiteraard. Ja. Ja, toch wel, ja. Het is wel prettig dat er niet alleen maar Poetin in zo'n krant staat. Ja. Ja. Eentje die me wel heel erg opviel, was van de ombudsman van Trouw. Edwin Keulen heet hij. En de kop is, juist in crisistijd mag er meer gelachen in de krant. Oh. En hij heeft dat eigenlijk geschreven naar aanleiding van een reactie van een van de lezers van Trouw. Die miste eigenlijk een beetje de satire. Ja, en een beetje... de relativering in het nieuws. En waar ze inspiratie vandaan kan halen. Je hebt tegenwoordig crisis op crisis. Mm. Ja, je kan ze eigenlijk wel opnoemen. En de vraag die de ombudsman dan eigenlijk stelt is... is er ook nog wel plek voor zoveel satire... met zoveel serieus nieuws tegenwoordig? En toen begon ik zelf ook wel een beetje na te denken van... ja, over sommige dingen kan je natuurlijk wel een beetje relativering inbrengen... om daar grappen over te maken met zo'n fokken en sukken cartoontje. Ik weet niet of is dat nog zo gepast. Daar ging ik bij mezelf ook een beetje nadenken. Ja, op zich, juist fokken en sukken kunnen natuurlijk eigenlijk altijd overal grappen over maken. Dat is het mooie. Maar het is ook wel zo, merk ik nu, dat als we steeds maar het slechte nieuws brengen van, oh, er is gedoe in Oekraïne. Nou, gedoe. Ernstige toestanden in Oekraïne. Oh, wat hebben we het allemaal moeilijk met de inflatie en met de gasprijzen. Dat je jezelf ook helemaal de put in kunt praten. Want ik zie nog steeds heel veel kinderen met iPhones en nieuwe sneakers. En denk van, ja, zo erg hebben we het toch niet nog. Ja. Ja, de verwarming is nog niet eens aan. Dus de eeuwige vraag blijft natuurlijk... waar kun je om lachen en waarom niet? Oh ja, en die mening loopt ook wel flink uiteen. Ja, precies, want wat wordt er geschaard in dit artikel onder satire? Satire, ja, ze hadden vroeger meer... en wat is vroeger, een paar jaartjes geleden... hadden ze meer humoristische columns waarbij ze wat meer relativeerden. Die hebben ze tegenwoordig in principe ook nog wel. En die heb je met Arno Grunberg bijvoorbeeld... die tussen aanhalingstekens stage loopt bij de SGP... en daar wel hele satirische stukken over schrijft. Misschien heb je wel eens voorbij zien komen. Ja. Maar in principe zeggen die koppen ook wel genoeg. Zoals gelukkig ben ik niet getrouwd met een groep toeter als Wilders. Het parlement is een camping... ik denk dat er op die manier wel relativeringen wordt gebracht... op een manier waarop je niet keihard een persoon of een bepaalde doelgroep aanvalt. Mm-hmm. Wat, ik denk dat zeker wel kan. Maar ik denk ook dat er een zeer dunne lijn is met wat wel en niet kan... en vooral wat mensen daar dan ook van vinden. Mm-hmm. En hoe is dat voor jouzelf? Want jij bent redacteur van een nachtprogramma van de KRO-NCRV. Volgens mij ook wel een programma waar ook best met een knipoog naar gekeken kan worden. Of waar naar het nieuws gekeken kan worden. Of waar zo'n zijpad ingeslagen kan worden. Dus dan moet je niet in een vergadering de hele tijd maar zeggen... kunnen we dit nog wel maken? Nee, zeker niet. Dat is niet de bedoeling. Nee. En ik moet zeggen dat ik het zelf ook altijd heel erg leuk vind... om het randje een beetje op te zoeken. Ook met de items die je maakt. Niet per se heel erg een politieke voorkeur... maar wel in wat kan en wat niet kan. Maar dat zijn wel punten die, denk ik... ook al zit ik er nog niet heel erg lang bij natuurlijk... wel meer ter sprake komen tijdens redactievergaderingen... dan dat ze eerst voorbij kwamen. Ja, ja, ja. Dan is ook een zekere angst dat mensen boos of gekwetst... of ook heel veel, wat er veel gebeurt is dat mensen namens iemand anders spreken. Dus namens dat ze namens iemand anders zeggen, dat kan niet. Mm-hmm. Je mag daar niet om lachen. Dus een ergens ziet, sommige mensen zijn heel arm. Je mag het niet meer dit en je mag niet meer dat. Dus dan is een grap best wel lastig, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En vooral omdat er eigenlijk zoveel is waar je op moet letten tegenwoordig. Ja. Ja, dat is wel zo. En er komt denk ik ook wel gewoon meer bij. Ja. Misschien omdat het meer in de media komt. Misschien omdat het echt meer speelt. Mm-hmm. Misschien dat mensen ook wat meer beïnvloed raken... waardoor ze niet per se denken dat het erger is, maar waardoor het wel meer wordt overbelicht, waardoor mensen er sneller op inhaken als er iets wordt gezegd wat niet helemaal kan. Ja, maar dan heb je het echt over wokeness. Woken dingen zeggen is een heel raar woord, vind ik het nog steeds. Maar satire of grappen maken over iets, en zeker over zwaar nieuws, over oorlogen en armoede en kinderen die honger hebben op school. Is, ik denk dat juist mensen als jij zei fokken en sukken dan wel gekoesterd mogen worden, denk ik. Komt er een conclusie uit dat we het nodig hebben? Er is wel een oordeel. Ja. Bijvoorbeeld met de oorlog en de energiecrisis van het jaar, lange sluimerende klimaatproblemen, is het niet vreemd dat de zaterdagkant somberde oogt. Ja. En dat ik denk dat meerdere mensen dat wel terugzien. Maar er zijn ook wel degelijk journalisten en kranten die echt hun best doen om het er wel gewoon goed in te houden. Dat is eigenlijk voornamelijk de conclusie. Maar de conclusie is ook voornamelijk gebaseerd op Trouw zelf. Oh ja, eigen ja, achter de eigen de schermen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zo lekker over mijn eigen krant gaan praten natuurlijk. Ja. Ja. Hoe is dat, Jolanda, voor jou? Want NRC, waar jij onder andere voor werkt, is natuurlijk een hele serieuze krant. Ja, is een hele serieuze krant. Ja, ja. Ik moet gelijk nu denken aan, ik was afgelopen week, ik heb als eindredacteur vaak avonddiensten bij NRC. En dan wordt de krant voor morgen gewoon gemaakt. En zoals Trouw heel lang Anton Dingemans had, die nu weg is. Wat natuurlijk ook veel lezers heel erg missen. Yeah. NRC heeft altijd op de tweede pagina Kamagurka. Die eigenlijk in één beeld, dus niet een stripje maakt, maar één tekening maakt bij het nieuws. En dat doet hij natuurlijk op het allerlaatste moment. Dus hij belt van wat zijn de items in de krant en dan kiest hij iets. En het was toevallig deze week, ging het over die special forces uit Australië, die waarschijnlijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Afghanistan. Heel zwaar en ernstig onderwerp. En daar had Kamagurka een tekening bij gemaakt. Iets lolligs met een kangaroe. En wij zeiden gelijk, de ploeg die er zat, s'avonds, die dan dat doet, die zeiden gelijk, ja, het is heel goed. Maar het is zo'n contrast met het serieuze en de serieuze insteek van het artikel, heel terecht natuurlijk, en dan zo'n kangaroe. Dus er werd wel heel even overlegd van, ja, kan dit? Gaat dit niet te ver? En het is goed dat je daarover overlegt, maar ik dacht 1 seconde, ja, ga je dan Kamagurka terugbellen en zeggen, nee, dit kan niet? Nou, ik was blij dus dat ook niet gebeurde. Nee. Nee, ik denk dat het is goed om het erover te hebben van, gaat dit te ver? Is dit te lollig? Maar ja, iemand heeft ook die vrijheid en dat moet wel kunnen. Dus ik was blij dat we uiteindelijk wel unaniem ook door de hoofdredactie dan wordt besloten van ja, dit is prima, dit is Kama. Ja, maar juist Kamagurka of Dingemans, die kunnen juist dingen zeggen die je in de journalistiek, de serieuze journalistiek, echt niet zeggen kan. Ja. Maar heel veel mensen wel. Ja. Je ziet heel veel mensen denken, ik zou dit nu wel willen zeggen, maar dit kan echt niet. Ja, want iedereen begint te grijnzen die het ziet. En het is natuurlijk, dat doet niks af aan het onderwerp. Maar daarom heb je dat denk ik ook wel een beetje nodig in de krant. En inderdaad, precies wat je zegt. Ja. Hij is degene die dit kan doen. Maar serieus, dan noem je ook wel 2 voorbeelden. Dan doe je het dus ook wel heel goed. Want zomaar een grapje maken over het zware nieuws kan niet. Het kan alleen als je al een beetje die reputatie hebt van, ik ben iemand die hier gewoon keihard met gestrekte benen ingaat. Mm-hmm. En als je er niet van houdt, sla je het sowieso al over. Precies. Ja, ja. Ja. Ja, het is, ik denk wel dat het lastig is. Maar ik denk ook dat we het nodig hebben om al dat zware nieuws niet de hele tijd zwaar nieuws te noemen. Nee. Ja. Ja, het interessante vond ik wel dat het echt van een lezer ook kwam die het wel opviel. Dat het allemaal zo zwaar is tegenwoordig. Ja. Dus ik vond het wel mooi dat dat de ombudsman zelf er even wat over zei in Trouw. Ja. Leuk dat je dit daaruit had gepikt, ja. Even kijken hoor, want Henry die appt nu. Die zegt, er is dagelijks schreeuwend en zeer heftig nieuws. Grappige stripjes en praatjes geven opeens lucht. Dan kun je even 3 seconden ademhalen en glimlachen. Ja. Dankjewel, Henry. Ik denk dat dat ook de algemene mening is hier aan tafel. Mocht je er anders over denken, stuur even een appje. Mocht je er precies zo over denken, probeer dan precies hetzelfde appje te sturen via de NPO Radio 1-app. Jolanda, we gaan even naar het AD met jou. Ja. Het Algemeen Dagblad. Je gaf het net al heel even aan. Drugsgebruik bij jongeren. Of wilde je eerst iets anders bespreken? Het AD ging over drugscriminaliteit. Sorry, ja. Veel wat, drugs. Wat zullen we, ja, veel drugs. Nou, begin maar bij het AD, want dat was ook inderdaad jouw eerste. Dat was het eerste wat jou opviel, die drugscriminaliteit. Dat gewone mensen daar last van hebben. Ja, het is een artikel vanuit mensen die in België wonen en die ineens te maken krijgen in een omgeving met schietpartijen, vuurwerkbommen, granaten die worden neergelegd. En dat heeft allemaal te maken met rivaliserende drugsbendes die elkaar proberen bang te maken of iets proberen duidelijk te maken. En het viel me gelijk op. Afgelopen week was het natuurlijk in het nieuws dat ook vanuit Nederlandse drugscriminelen een Belgische minister wilde kidnappen. Nu wordt wel in dit artikel gezegd, dit staat er allemaal los van. Dat zijn veel grotere jongens. Dit zijn gewoon de kleinere, dit zijn de kleinere bendes. Maar waarom ik het meenam is omdat ik denk dat het een beetje onderschat is de afgelopen jaren hoe erg die criminaliteit, drugscriminaliteit in Nederland is verbonden met België. Dus hoeveel er over de grens wordt geopereerd. En dat wordt opnieuw hier ook weer duidelijk. Want het gaat volgens mij ook om Nederlandse criminelen die dit doen. Maar het ging ook om Nederlandse criminelen die plannen hadden om die minister te kidnappen. Ik vind het ook een beetje een grappig gegeven, een bizar gegeven, dat je zegt, gewone mensen hebben last van de criminaliteit. Zoveel alsof dat een parallel universum moet zijn waar verder niemand last van heeft. Ja. Kan natuurlijk, want criminaliteit is natuurlijk criminaliteit. Klopt, ja. Maar er wordt wel gezegd dat dit soort afrekeningen of rivalisering, dat was denk ik tot een aantal jaar geleden een beetje onder de radar. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gezien dat is toch wel geëscaleerd. Als in dat op klaarlichte dag afrekeningen zijn in het criminele circuit. Dat was volgens mij 10-20 jaar geleden was dat nog wel wat meer gescheiden. Ja. Dat is natuurlijk het hele ondermijningsverhaal. Dat de onderwereld en de bovenwereld gaan mengen. Ja, plus dat alles veel meer aandacht en veel meer publiciteit krijgt wat er gebeurt. Ja. En mensen toch ook af en toe wel aan de bel gaan trekken. Je had zelf al eigenlijk dit verhaal in het Algemeen Dagblad dus gekoppeld aan dat stuk in het Parool, waar het dan weer over drugsgebruik ging. Ja, ik vond het een interessant artikel. De strekking is dat het lijkt, in ieder geval in de grote steden, volgens mij zijn ze in Amsterdam, waar ook anders, dat drugsgebruik onder jongeren steeds meer genormaliseerd wordt. In de zin van, er wordt open en bloot in de kroeg. Waar vroeger zegt een kroeguitbaatser die zegt, nou, we vonden wel kookresten op de wc. Maar nu zie je gewoon aan de bar mensen ineens iets tevoorschijn halen. En hetzelfde geldt voor festivals waar mensen open en bloot, of jongeren open en bloot, ineens een pil uit hun zak trekken. Wat dat vroeger nog een beetje geheimzinnig werd gedaan. En er wordt hier een interessante hypothese opgeworpen, dat dit onder invloed van de coronapandemie is geweest. Dat jongeren thuis, omdat ze niks te doen hadden, dan maar thuis feestjes gingen organiseren en drugs gingen gebruiken. En dat een soort van sfeer heeft gecreëerd van, oh, maar dat is toch heel normaal? Want thuis hoef je daar niet geheimzinnig over te doen. Je zit sowieso dus op een illegaal feestje, dus dat kan er ook nog wat bij. Ja, ook dat. Interessante hypothese, dacht ik. Ja. En op een gegeven moment gaat het over naar, god, het is toch wel wat dat juist een jongere generatie die zich zo bewust is van wat voor invloed je hebt op de wereld, op de maatschappij, hieraan voorbij gaat, drugsgebruik. Daar zit natuurlijk een hele criminele wereld achter. Vandaar ook de link met het vorige artikel. Maar daar gaan ze een beetje aan voorbij. En toen was ik heel even bang dat het op die tour verder zou gaan. Terwijl volgens mij wel bekend is dat de drugscriminaliteit waar we mee te maken hebben in Nederland en België vooral ook gaat over de doorvoer van drugs. En niet zozeer dat het een enorm, weet je wel, het percentage wat wij zelf consumeren in Nederland is een druppel op de gloeiende plaat. Maar gelukkig, ik was blij om te lezen dat ook even wordt gezegd van, oké, natuurlijk, er gaat een hele criminele wereld achter drugsgebruik schuil. Maar als wij allemaal in Nederland al deze jongeren zouden stoppen met gebruiken, zou dat niet de criminaliteit stoppen? Dus ik vond het een heel genuanceerd artikel en dus een interessante hypothese van, heeft de coronapandemie een rol gespeeld in het normaliseren van drugsgebruik? Ja, ik zit er even over na te denken. We gaan even naar Daan, want die is een enorme party animal. Feestbeest eerste klas, joh. Nee, ik zit ernaar te luisteren. En ook dat het misschien voornamelijk met de doorvoer te maken heeft, die cijfers. Mm-hmm. Maar ik kom zelf uit het oosten. En ik moet zeggen dat er echt wel tot een paar jaar geleden voornamelijk gewoon een drankcultuur was. Ik ging zelf vroeger ook naar de keten die ik met vrienden had. Maar je merkt wel echt een verschuiving dat echt veel meer drugs wordt gedaan. Ja? Ja. Ik kom zelf ook uit het oosten, maar ik kom er niet zo vaak. Of in ieder geval niet meer. Je komt er niet zo vaak meer. Nee, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Maar niet als dat ik daar veel uitga, dat bedoel ik. Nee, maar het is wel... Ik kom ook uit het oosten. Nou, ja, drie wijzen uit het oosten vanmorgen. Maar die keten zijn echt wel een heel bekend verschijnsel. En ik heb dan ook weer kinderen in die leeftijd. Dus het is dat is natuurlijk iets wat ik heb ook heel lang in het westen gewoond. Dus ik weet ook dat daar niet echt is. Tenminste, in de omgeving van Zaanstad, waar ik vandaan kom, niet. Dan had je niet van die keten. Dan ging je gewoon naar de discotheek om uit te gaan. En ook dronken te worden trouwens. Ik trouwens niet. Maar in het oosten heb je inderdaad al meer dat thuisfeestgevoel. Doordat je bij iemand in de schuur of in de keet gaat zitten. En dat er gewoon met elkaar drank wordt ingekocht. Waar zie jij dan die verschuiving naar drugs? Wat voor drugs hebben we het eigenlijk over? Nou, volgens mij wel gewoon over harddrugs. Je zegt ook de hele tijd gewoon. Ja. Nee. Gewoon drugs. Gewoon harddrugs. Ecstasy, cocaïne, dat soort drugs. Ja. Ik waag me er zelf niet aan. Moet ik hier toch bij even gemeld hebben. Maar ik stond zelf laatst in een clubje ook in het oosten. En ik ging even naar het toilet. En de zit-wc bij de mannen was dicht. Nou, volgens mij is het best wel bekend dat wordt gebruikt als plek om drugs in te nemen. Ja. Want je wil dat normaal gesproken ook niet midden in de zaal doen. Komt dus nu verandering in. Ja, precies. Dat is helemaal goed. Sorry, ga verder. En toen vroeg een jongen die op het toilet stond aan de bewaker, want die bewaker stond voor de wc om ervoor te zorgen dat er ook echt niemand toch stiekem naar binnen probeerde te komen. Van waarom is de wc eigenlijk dicht? En die bewaker die zei ook van er wordt veel drugs gedaan. En die jongen die naar de wc wilde gaan, die er stond, die zei ook... goed, het wordt inderdaad veel gedaan hier. Toen liep de bewaker weg. En toen zag ik hem een lijn neerleggen. Dan doe ik het wel hier. Ja, dat is toch ook eigenlijk... Kijk, dit is dus... een beetje wat er geschetst wordt. Dit is dus, heeft niks met corona te maken. Ze doen de wc op slot, hoor ik net. Dat is het, ja. Maar volgens mij is het ook best wel algemeen bekend dat er op veel technofeesten of hardcorefeesten dat wel gewoon in wordt genomen. En ze testen er wel op als je naar binnen gaat. Mm-hmm. Maar het lijkt ook bijna gewoon wel gedoogd te worden. Terwijl ecstasy gewoon een harddruk is. Mm-hmm. Ik vraag me af, wat is die discussie daarin? Moet je dat dan ook dogen, zodat mensen het niet stiekem gaan doen? Volgens mij is die discussie al lang al gepasseerd. Ik bedoel dat de ecstasy gedoogd worden en dat het heel veel gebruik wordt. Yeah. Dat is volgens mij niet van nu. Maar dat het out in the open is... Ja, daar gaat het in het artikel ook even op in. Want bij de ingang van feesten wordt gecontroleerd. Maar vervolgens is de hele EHBO is ingericht op mensen die te veel ecstasy of weet ik veel wat. Niet een overdosis, maar gewoon te veel hebben genomen. En er wordt natuurlijk onwijs veel water ingeslagen. Dus in die zin wordt het ook weer gefaciliteerd, laat maar zeggen. Dus precies wat jij schetst. Van, dat is eigenlijk heel, je ziet heel ook, gek. Je ziet mensen water halen. Je ziet mensen binnenkomen met een grote zonnebril om hun ogen te bedekken. Met ballonnen, dat schijnt ook zo'n dingetje te zijn. Met allemaal van die... Lachgas. Lachgas, met allemaal van die voorwerpen waarbij je gewoon weet... deze gast die gaat gewoon een pilletje nemen zo meteen. Maar je laat ze wel binnen. Ja, omdat gewoon... De organisatoren hebben zich er al bij neergelegd dat het gewoon gebeurt. En dan kun je maar beter ook goed inrichten dat het nog veilig gebeurt of zo. Het brengt natuurlijk ook weer de discussie op van moet je het nog harder onderdrukken? Of dan komen we natuurlijk weer op legaliseren of iets tussenin, het reguleren. Ik weet niet, ik vind het een interessante vraag. Ja, er komt zoveel bij kijken, want is er dan controle? En als de een het wel doet en de ander niet en allemaal dat soort dingen. Maar het gekke is ook dat... We moeten er ook een beetje om lachen. Tenminste, ik moet er een beetje om lachen. Ik merk het aan jullie ook veel van... ik hoor toch 6 keer weer het woord gewoon vallen. Mm. Maar ik krijg dan een appje van Aniek Schoonebeek. Die zegt, wij wonen in het oosten. Het is onmogelijk om je kind bij de drugs weg te houden. Mm-hmm. En haar aan het verstand peuteren dat het niet normaal is. En dat het niet de mening is van een oude bezorgde moeder. Lukt ook niet. Mm-hmm. Ze zitten gewoon cocaïne te snuiven op het terras bij een restaurant. Hmm. Gewoon ook weer. Mm-hmm. Ja, dit herken ik niet van mijn uitgaansleven. Nee. Dat herkende ik ook niet toen ik 17 of 18 was voor de pandemie. Nee. Toen hoorde je dat ook eigenlijk bijna niet. Maar wel uit de mediawereld. Uit de mediawereld wel. Ja. Ja. Dus het is op zich niet een nieuw verschijnsel. Alleen het verjongt, denk ja, ik, als ik ja. het hoor. Maar ik heb ook wel eens het idee dat... kijk, het is nu gewoon harddrugs is verboden, punt. Maar daardoor... Kijk, met alcohol, ik weet niet precies of je dit zou kunnen zeggen... maar met alcohol is er een duidelijk van, dit mag, maar niet onder de 18. Mm-hmm. En... Ik heb wel eens het idee dat harddrugs nu heel erg in de hoek zit van dat mag sowieso niet. Dus ja, je bezorgde ouders zullen altijd tegen zijn. Maar stel dat je wel een soort van regulering naar een soort van regulering toe gaat, dan kun je vervolgens ook het gesprek hebben van wanneer dan wel en wanneer niet. Nu ja. is het sowieso slecht. Ja. Maar als je dat iets openbreekt en dat uit die sfeer haalt, dan kun je erover hebben van welke leeftijd. Of weet je, een soort van handleiding, gebruikers. Of in ieder geval een bijsluiter. Van oh, wat ik vind dit altijd zo moeilijk. Ja, wat jij nu zegt, maar terwijl jij het zegt, denk ik nee. Maar als je de andere mening zou verkondigen, zou ik ook denken nee. Ja. Het heeft beide zoveel kanten eigenlijk die voor en tegen kunnen zijn. Dat is hetzelfde met de drankleeftijd verhogen, want dan ga je ook misschien hetzelfde effect bereiken. Ja, zeker. Ja. Maar goed, als ik dan dit zo lees over die normalisering. Ja, er moet toch iets, denk ik. Ja, of niet. Nee? Nee. Hmm. Ja. Ja, ik denk, we rijden ook auto, gebruiken ongelukken mee. Ja, dat is waar. Het is een hele boute mening die ik er nu eventjes zo in gooi. Boute mening. Jan Maarten die zegt, het normaliseren van drugs zal de illegale handel niet stoppen. Nee, dat zit Jolanda net ook te vertellen. En hij legt inderdaad ook de link. Het is hetzelfde als met tabak en alcohol. Daar gaat de illegale handel gewoon door. Eens even kijken. En Meerdin die zegt ook, ik gebruik geen ecstasy, geen cocaïne, maar alcohol is ook gewoon een harddruk. En dat is wel genormaliseerd. Ja. Nou ja, het is eigenlijk al die punten komen voorbij. Ja. En ja, laat het maar gewoon weer aangewakkerd worden door die artikelen in zowel het AD als Parool. Want dan hebben we het er in ieder geval weer even over. En dan kunnen de ouders het ook weer even met de kinderen erover hebben. Maar ik vind het wel griezelig hoor. Dat uitgaansleven waar mijn kinderen straks naartoe moeten. Maar ja, Daan zegt ook, ik doe het niet. Dus wat weerhoudt jou om aan te sluiten bij de lijntjestrekkers en de pillenslikkers? Ja, als je op een... Ik ga niet heel erg vaak naar van die technofeest of zo. Maar als je bijvoorbeeld op het terrasje zit met een biertje, dan denk ik niet van zo, ik moet even mijn neus gaan volpoederen om het heel erg leuk te hebben met mijn vrienden. Nee, maar ja, heel veel anderen dus wel. Ja, misschien is het ook gewoon makkelijker als je het heel erg aangeraden krijgt. Mijn vrienden, die... Ja, goeie wel, maar... vrienden, ja, dat is het. Ja, precies, hele goede vrienden. Maar misschien is het makkelijker om die drempel over te gaan als je heel erg veel mensen in je omgeving hebt die het ook doen. Ja. Dan denk je van, oh, een keertje proberen kan best. Misschien dat je het dan nog een keertje doet. En ja, op een gegeven moment dan is het gewoon, dan doe je het gewoon. Misschien dat je het dan gewoon vaker doet. Ja, gewoon. Ja. Gewoon, ja. Ja, lastig hoor. Ja, inderdaad. Frits zegt ook, en maar lacherig doen over Nederland als narco-staat. Je hebt ook helemaal gelijk, Frits. Ja. Laten we gaan luisteren naar muziek. Mel en Vintage Future hebben een nieuwe single. I Was Wrong. When I look in your eyes. Zaterdag. Dit is de zaterdag vandaag met Daan Teriele, redacteur van De Nacht van de KRO NCRV hier op NPO Radio 1. En met Jolanda van der Belt, journalist bij NRC en Investico. We bespreken de kranten van vandaag. Wat fijn dat we zoveel berichtjes krijgen via de app. En dan ook nog eens heel veel vriendelijke appjes. Bedankjes ook dat jullie de krant al helemaal doorgeworsteld hebben. Onder andere voor Jan, die het heel prettig vindt. Want die kan in bed blijven liggen zonder dat hij eruit hoeft om het allemaal op te zoeken. Dus Daan en Jolanda, vast bedankt namens Jan en ook Marcel. Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. In dit geval uit de Telegraaf. Daan, doe dat verhaal maar even uit de doeken. Ja, het is wel een verhaal waar je u tegen zegt, inderdaad. De Telegraaf zegt doorbraak in 58 jaar oude moord op jongen van 12, Keith Bennett. Een sadistisch koppel vermoorde 15ers voor de kick. Er was al bekend dat de andere vier kinderen inderdaad om het leven waren gebracht door dit duo. Maar er is nu inderdaad gevonden dat er nog één jongen bij is gekomen, wat eigenlijk al zo ongeveer 20 jaar een kansloze missie was, omdat het gewoon niet gelukt was om hem te vinden. Nu heeft een tussen haakjes amateur detective hem gevonden bij een bepaalde plek. En er wordt door middel van nieuw DNA-onderzoek gekeken of hij het ook daadwerkelijk was. Ja. Maar als hij zo'n amateur detective hem gevonden heeft, dus ik ging even doorkijken hoe dat in Nederland zat, want dit is een Amerikaans geval. En in Nederland zie je ook voorbij komen dat er sowieso nog minimaal 1000 onopgeloste moordzaken zijn eigenlijk. En dat deze dus op dit moment ook vrij rondlopen. Bij de NOS stond ook dat een expert zei dat deze wellicht wel opgelost zouden kunnen worden als er nieuw onderzoek wordt gedaan met nieuw DNA. Maar ja, je hebt tegenwoordig eigenlijk bijna te weinig personeel om dit te doen. Mm-hmm. En sowieso was al bekend dat je kleinere criminele zaken eigenlijk bijna niet meer aan kon pakken vanwege het personeelstekort. Maar deze grotere zaken die zijn er natuurlijk ook gewoon. En er zijn dus ook nog steeds honderden families die gewoon geen duidelijkheid hebben over wie of wat er rondloopt en wat er met hun kind of met hun vriend of nabestaan is gebeurd. Ja, ja. En ik vond het zelf wel een heel erg heftig verhaal, want ik zou mezelf echt niet in kunnen beelden hoe het zou voelen om met zo'n gevoel te zitten. Al helemaal een dag, maar ook gewoon 20 jaar. Ja, ja, ja. Ja, Jolanda, je hebt er vast ook over nagedacht, of niet? Ja, ik heb als onderzoeksjournalist heb ik me wel verdiept ook in de politie. Dus inderdaad, personeelstekort, capaciteitsgebrek is echt een enorm probleem. Maar wat ik wel weet is dat de politie, een aantal jaar geleden zijn ze begonnen met het oprichten van cold case teams. Precies om dit, omdat het heel ingrijpend is als een moord niet wordt opgelost of een verdwijning. Niet wordt opgelost. Dat is gewoon voor nabestaanden is dat heel ingrijpend. Dus volgens mij elke politieeenheid in Nederland heeft inmiddels een cold case team. En dat hebben ze nog best goed aangepakt. Want het is niet één rechercheur die dat dan doet. Maar dat zijn verschillende experts die daar dan bij betrokken zijn om een doorbraak toch te krijgen in zo'n oude zaak. En ik moet zeggen dat ik wel het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws heb gezien dat zo'n cold case team toch ergens wel dus een doorbraak forceert. Dus ja, ik heb me dus best wel eens verdiept in de politie en ook in allerlei cijfers over misdrijven. Nu jij hiermee komt, denk ik, goh, ik zou eens willen kijken weer wat de cold case teams in Nederland eigenlijk, want je hoort dus wel eens wat, maar ja, wat ze überhaupt hebben opgeleverd de afgelopen jaren. Ja, nou gelukkig maar. Ja. Ik zag inderdaad dat er in 2018 inderdaad een soort petitie werd getekend en een motie werd ingediend daarvoor. Klopt. En dat ze inderdaad naar aanleiding daarvan meer aan zijn gaan doen. Ja. Maar aangezien, ik denk dat jij veel dagelijker met het nieuws bezig bent. Dus ik ben blij dat je het voorbij ziet komen, inderdaad. Ja, maar dan nog, het zijn echt ontzettend, ontzettend veel zaken. Hè? Want je hoort altijd dat bij een moordzaak zeker, dat het meestal iemand uit de omgeving of inderdaad een criminele afrekening is. Ja. Maar er zijn dus ook nog ontzettend veel zaken waarbij dus gewoon iemand, of ik zeg nu ook gewoon, maar waarbij iemand vermoord wordt. Ja. En niemand weet door wie. Dat is toch eigenlijk te bizar. Ja, ja, en niet alleen, soms is niet eens duidelijk dat het moord is, maar is iemand vermist. Dat zijn ook, ja, dat kunnen ook. Op een gegeven moment heb je natuurlijk wel een vermoeden wat er gebeurd moet zijn. Iemand leeft waarschijnlijk niet meer, maar je weet het nooit zeker. Ja. Dat is dus waarom ze die cold case teams zijn gaan oprichten. Omdat het voor mensen gewoon onverteerbaar is als je dat niet weet. Ja, plus natuurlijk wat Daan net ook zei. Ik ben dan bij het Nederlands Forensisch Instituut geweest. Mm. Volgende week kunnen ze weer meer dan afgelopen week. Ja. En dat is net als met dat heropenen. Je kunt natuurlijk niet iedere zaak na een jaar weer heropenen, omdat er weer meer mogelijkheden zijn met DNA en onderzoek en computerbestanden. Ja. Dus dat blijft wel lastig. Maar het lijkt me wel super interessant om bij zo'n cold case team te werken. Ja. Jij ook, Jolanda. Ja, natuurlijk gelijk iets. Bij ons roept het gelijk een of andere spannende detective film op. Ja. Laten we hier niet ook lacherig over gaan doen. Maar, nee, maar de verhalen. Ik denk ook dat het is denk ik heel lang werk voor één zaak. Dus dat is, ik ben al lang blij dus dat ze het toch hebben gedaan, ondanks het capaciteitsgebrek. Maar ik denk ook dat je dus veel, tussen aanhalingstekens, eer van je werk hebt als het lukt. Voor dus nabestaanden, maar ook inderdaad, er lopen mensen vrij rond die iets op hun geweten hebben. Ja, het loont wel. En het is natuurlijk heel fijn voor de families om duidelijkheid te krijgen. Precies, ik denk dat het daarom. Maar dit jongetje, ja, natuurlijk is het fijn om te weten wat er is gebeurd. Maar dit jongetje werd gevraagd om te helpen verhuizen. En die deur is dichtgeklapt. En ja, de rest kan je zelf wel invullen. Ja, dus dat is alsnog zoiets. Na 20 jaar om daar dan op te broeden, om die conclusie te krijgen. Dat moet altijd wel als een soort schok komen dan uiteindelijk alsnog. En hoe ze even, want jij hebt dat oorspronkelijke artikel wat dit onderwerp aanjaagt in de Telegraaf gelezen. Ja. Hoe zit dat nou met dat echtpaar? Het echtpaar? Ik ken dat verhaal niet, dat echtpaar dat al die jongetjes vermoord heeft. Jongens en meisjes, dat was dus een van de bijzondere dingen. Want normaal gaan ze altijd voor één specifieke seksen, Nee, ze zijn kort daarna ook gearresteerd. Mm-hmm. En ook zeker schuldig bevonden aan 4 van de 5 moorden. Maar dat was een echtpaar kinderen oppikte. Ja, zo stonden ze bekend en ze deden het voor de kick. Stond erbij. Een sadistisch echtpaar, zegt de Telegraaf. Nou, dat kan ik denk ik wel beamen. Ik denk dat dat bijvoeglijk naamwoord in dit geval wel heel toepasselijk is. Hans die vraagt via een appje. Jolanda, misschien weet jij dat hoor. Dat is een beetje buiten deze onderwerpen. Maar Hans vraagt zich af, waarom is er zo'n personeelstekort bij de politie? Nu is op het moment volgens mij overal personeelstekort. Mm-hmm. Heb jij daar iets van de mening over? Of zicht op? Nou, het heeft ongetwijfeld met geld te maken. Bezuinigingen, sowieso. Het betaalt volgens mij helemaal niet zo heel goed. Nee, als je laag instapt bij de politie. Het is zwaar werk. En het wordt inderdaad niet zo heel goed betaald. En volgens mij, ze zijn sowieso een aantal jaar geleden wel begonnen met veel nieuwe agenten aantrekken. Maar ja, die moeten allemaal opgeleid worden. En dan loopt het daar weer vast. Bij de politieacademie. Dus ja. Je hebt niet zo 1, 2, 3, ook als je er meer geld aan voor uittrekt, heb je niet zo 1, 2, 3 een heel nieuw korps. En vergrijzing. Dus heel veel mensen die uitstromen. Ja. Ik bedoel, agenten werken soms hun hele leven voor de politie. Ja, er komt nu een hele golf aan van mensen die daaruit gaan. Ja, Volgende artikel, Jolanda. Jij hebt echt heel toevallig NRC gelezen. Dat doe ik nooit eigenlijk. Zat er wat leuks bij? Ja. Interessant, sorry. Ja, ik vond wat meer naar achter in de krant een heel mooi interview met Anja Meulenbelt. In de jaren 70 bekend geworden als feminist. Ik moet zeggen dat ik niet heel bekend ben met haar boeken. Ze heeft er volgens mij wel 50 geschreven. Ja, ja. Ik ken haar van naam. Het gaat over uiteraard weer over feminisme, of in ieder geval over vrouwenemancipatie. In het intro van het interview staat dat Anja Meulenbelt de discussie mist over de werkende ouders en de vraag wie er voor de kinderen zorgt. Mm-hmm. Want, zegt zij, dit is een quote, die zorg voor de kinderen is niet verschoven van vrouwen naar mannen, waar zij in de jaren 70 voor gepleit hebben, maar van vrouwen naar vrouwen. En daar was ik wel door getriggerd. Ik dacht, oké. Eigenlijk is haar conclusie is, we hebben geprobeerd in de jaren 70 de vrouw uit die rol van alleen maar moederschap en huisvrouw zijn te krijgen naar emancipatie werken, dus ook voltijds werken, of in ieder geval meer werken. En daarmee hoopten we dat dan de zorg voor kinderen, eventuele kinderen, deels of helemaal zou verschuiven naar mannen. En ze zegt, we zijn 50 jaar later en eigenlijk is dat niet op grote schaal gebeurd. Nee. Wat er gebeurd is, is dat eigenlijk vrouwen de zorg voor kinderen uitbesteden aan andere vrouwen. De oppas, de au pair, de hulp, ja. De opvang, ja. Waar ook vrouwen werken. En ze zegt, gastouders zijn ook allemaal vrouwen. Precies. Ja. En ze zegt, wat ik wel mooi vind, is dat ze zegt van, ja, we hebben ons zo gefocust. Emancipatie is dus dat je moet werken. Maar we hebben nooit nagedacht over de geëmancipeerde vorm misschien van moederschap. We hebben moederschap in het hokje gezegd, dat is niet geëmancipeerd. Maar misschien moeten we dat eens gaan heroverwegen. Dat is wat zij wil betogen. Wacht heel even. Dus hoezo is moederschap niet geëmancipeerd? Dat zegt zij. Want dat hebben wij eigenlijk in de jaren 70 hebben we gedacht van dat je moeder alleen maar moeder bent. Ja. Nee, dat staat haaks op emancipatie. We moeten uit die rol. We moeten gaan werken. Maar nu zegt ze, dat zijn we eigenlijk even vergeten dat dat überhaupt niet altijd kan. Want als je alleenstaande moeder bent, wat dan? Nou, ja, maar dat geldt ook voor alleenstaande vaders. Ja, klopt. Dus dat is niet iets gendersverdeling, zeg nee, maar. Nee, dat is waar. Maar we blijven in. Dat fascineert mij ook. En dat hebben we hier bij Radio 1 ook heel veel aandacht aan besteed. Dat vrouwen inderdaad nog steeds niet gelijkwaardig werken als mannen. Mm-hmm. Maar vrouwen willen ook vaak helemaal niet gelijkwaardig werken. Mm-hmm. Omdat ze dus willen zorgen. En ik vind het heel erg om te zeggen, maar nog steeds zeggen vaders, ik heb oppasdag of papadag. In plaats van, ik ben maandag en dinsdag thuis, jij bent woensdag en donderdag thuis. Ja. Dat is, ja, klopt. Het wil maar niet inslijten. Nee. Ik denk ook, als je dus dat het eigenlijk verschoven is van vrouwen naar vrouwen. Zoals een au pair of iemand in de straat, een meisje die je goed kent, die wil oppassen. Is het dan ook iets een beetje een kwestie van vraag en aanbod? Dat, want je ziet dat mannen dat misschien minder willen. Glad ijs nu. Dan. Ja, ik weet het. Maar als je deze verschuiving inderdaad ziet, misschien dat bijvoorbeeld als au pair bijvoorbeeld meer vrouwen zijn, waarvan ik geen hele duidelijke cijfers heb, dat het dan gewoon zo is. Dat zij daar misschien meer vraag naar hebben. Het is nooit gewoon zo. Het is nooit. Nee, gewoon moet ik even uit de mond nemen. Ja, oh nee, sorry. Nee, maar het is nooit gewoon zo. Het lijkt. Ja, dat is net als met dat er in bepaalde vakken bijna geen vrouwen werken. Er wordt ook wel eens gezegd van, ja, dat is gewoon een vak wat vrouwen niet aantrekt. Ja. Ja, dat is gewoon. Gewoon niet zo. Het is. Het slaat wel alle discussie altijd dan plat als je dat aandraagt. Nou, ik vind dus mooi dat Anja Meulenbelt eigenlijk pleit. En ik zei al, dit is een interview wat ik nog een keer zou moeten lezen. Er zit best wel veel in. Ze pleit eigenlijk ook voor een herwaardering van zorg. Ja. Zonder dat ze daarin conservatief terug wil van, nou ja, weet je, het is prima dus dat alle vrouwen lekker gaan zorgen. Maar dit zou ik dus nog een keertje willen lezen van hoe ze dit nu precies formuleert. Maar wat ze ook opwerpt is, ja, die au pair of die oppas. Waarom is het eigenlijk passen op andermans kinderen wordt gezien als werk, maar op je eigen kinderen, dat is Niet. Dus het is eigenlijk niet werken, als je als moeder gedeeltelijk of helemaal thuis bent, dan moet dat eigenlijk als baan gezien. En komen op een basisinkomen. Ja, ja, nee, ze is heel links. Ze is heel links. En volgens mij staat er ook dat ze zelf af en toe Marx ergens aanhaalt. Dus het, ja, ik bedoel, het gaat op een gegeven moment ook over. Ze zegt ook, vroeger was het. Kon je met één kostwinnaar een gezin onderhouden. Dat is nu soms al niet meer zo. Dat gaat natuurlijk over weer een ander maatschappelijk probleem. Inderdaad, jij hebt nu een basisinkomen. Ja, dat komt hier wel een beetje. Hier raakt het wel een beetje aan, ja. Ja, dan ga je weer. Hans die zegt, vrouwen moeten dat echt zelf weten. Nou ja, dat lijkt me sowieso. Vrouwen moeten überhaupt gewoon alles zelf weten. Alleen, je moet wel je mogelijkheden krijgen natuurlijk. Dat blijft het eeuwige probleem. Ben jij alleen, Jolanda? Of heb je een relatie? Ik heb een relatie. En hebben jullie alle taken gelijk verdeeld? Nee, denk ik niet. Nee. Waar zit het dan? We hebben dan geen in? Kinderen hoor. Dus dat is sowieso. Dat scheelt. Daar kan ik niks over zeggen. Maar huishouden en dergelijke? Ja, dat. Nee, ik denk niet dat we het gelijk hebben verdeeld. Maar. Dat klinkt ook een beetje alsof we een takenlijstje maken en dan. Dat doen wij niet. Okay. Laat ik dat gelijk voorop stellen. Doe maar wat. Ja. Maar ik vind, nee, ik zou nooit zeggen dat mijn vriend niks doet. Absoluut niet. Nee. Daan? Ik ben best gelukkig single eigenlijk. Oh ja, dus jij doet alles zelf? Ja, in principe wel. En ben jij opgevoed door een vader en een moeder? Door allebei, ja. Allebei? Op een gegeven moment zijn ze wel uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Maar ik weet, ja, ik hoef er ook niet te diep op in te wijden. Maar in principe deelden ze wel gewoon alles. En dat is in principe gewoon vrij. Ja. Goed gegaan volgens mij. Ja, en zelfs hoe je het ook verdeelt. Inderdaad, eigenlijk wat Hans zegt. Hè, dan moet je natuurlijk eigenlijk gewoon zelf weten, toch? Ja, maar ik weet ook nog dat mijn moeder er heel erg bewust voor heeft gekozen. Om ons echt op te voeden. En ook te stoppen met werken op een gegeven moment. En ook mijn vader dan de kostwinnaar was. Ja. Misschien een beetje dat traditionele beeld is. Ja. Maar ik weet wel dat dat een specifieke keuze was. Kan natuurlijk. Uiteraard. Dat kan natuurlijk ook goed. Ja. Had jij nog een artikel eigenlijk, Daan? Ja. Oh, dan moeten we een beetje vaart maken. Een beetje maar, hoor. Oh. Even kijken. Ja, we hadden dus net de drugsverslaving. En nu gaan we naar de gokverslaving. Beetje hard. In principe was het natuurlijk al een tijd duidelijk dat gokken wel is toegenomen. Maar nu blijkt dat in een jaar tijd bijna een half miljard euro online wordt vergokt. Nederlands Dagblad, die kopte ook met telefoon, heb je altijd een casino in je hand. En dat het eigenlijk voornamelijk heel erg is toegenomen onder adolescenten. Omdat een jaar geleden het werd gelegaliseerd. En ze probeerden natuurlijk ook steeds meer controle erover te krijgen. Waardoor er wel meer. Om legaal te maken, bedoel ik. Mm-hmm. Omdat ze. Zodat ze dat illegale circuit er eigenlijk een beetje uit wilden halen. En ik moet zeggen dat ik het ook wel erg om me heen zie. Dat het bijvoorbeeld met vooral voetbal en sport, zoals met Toto en Unibet, dat er inderdaad steeds meer gegokt wordt, om mezelf heen ook. En er wordt ook in het Nederlands Dagblad gezegd dat het echt wel leidt tot niet alleen financieel verlies, maar ook psychologische klachten, eenzaamheid. Ik weet niet welke conclusie je precies naar een jaar kan trekken. Maar ik kan wel zeggen, ik weet niet of het per se beter is geworden dat een jaar geleden het op die manier gelegaliseerd is. Ja, ik vind dat gokken, dat vind ik zo'n raar verschijnsel. Weet jij er iets van, Jolanda? Om eerlijk te zijn, niet. Nee, ja, het is wel. Wat ik wel weet is dat voetbalclubs dus allemaal zo'n goktoestand als sponsor hebben. Wat ook idioot is met al die kinderen die voetballers als helden zien. Maar het blijft dus gewoon maar een beetje rondzweven, dat gokken. Dat wordt gewoon niet echt aangepakt. Nou, in principe wordt het wel redelijk aangepakt. Je had bijvoorbeeld aan het begin van het jaar nog allemaal reclames met Wesley Sneijder en Andy van der Meijden. Die zaten allemaal in die Toto-reclames. En in principe, Koning Toto. Ik hoor het al mee. Ja, met al die aanstekelijke liedjes die eigenlijk meer irritant zijn dan aanstekelijk. Maar in principe wordt dat min of meer verboden. En ook tv-reclames, et cetera, voor gokken wordt ook wel zeker minder toegankelijk en minder makkelijk. Mm-hmm. En bekende Nederlanders die mogen er ook niet meer in voorkomen. Oh. Maar dus Annie van der Meijden en Wesley Sneijder, die gaan we daar niet meer in terugzien. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. Ja. Maar aan het eind van het jaar heb je natuurlijk wel gewoon nog het WK voetbal. En ik merk stiekem zelf ook wel dat als je een voetbalwedstrijd kijkt, en je bent voor Nederland en je wil nog even net ietsje spannender maken, dat je eventjes gaat inzetten dat Memphis Depay misschien een goal maakt, €5 erop inzetten, maar dat je 50 doe terug jij. Kan krijgen. Ik heb dat wel eens gedaan, omdat ik natuurlijk mooie verhalen van vrienden heb gehoord, ja, dat ze er geld mee hebben gewonnen. Ja. Maar ja, dat zijn ook meteen de enige verhalen die je hoort. Dus ik heb er ooit één keer een tientje of twee keer een tientje ingelegd. En dat ging iets minder goed dan gehoopt. En dat ben je dan kwijt? Ja, dat ben je kwijt. De voldoening was er nog net niet toen. Nee, maar als je dan één keer daarmee wel scoort. Want wat kun je er dan mee winnen als je een tientje inlegt? Wat kun je ongeveer winnen? Ja, het is maar net hoeveel. Het is meer de spanning volgens mij. Het is maar net hoeveel risico je neemt. Dus hoe meer je op verschillende wedstrijden inlegt. Bijvoorbeeld, ik zeg dat. Als Nederland tegen Polen is. Mm-hmm. En Polen die heeft natuurlijk iets minder kans. En ik zeg dat Polen wint, dan krijg ik weer meer geld dan wanneer Nederland wint. Tuurlijk, dat is het systeem van gokken. Want ja, anders precies. Dan kun je iets meer voorspellen. Ja. Precies. En ik zag ook dat het gemiddelde zo'n €150 per adolescent is. Maar moet je nagaan dat ik dan één keer een tientje of twee keer een tientje heb ingelegd. Waarvan ik bijna zeker weet dat heel veel mensen dat eigenlijk doen. Oh. Er zijn er ook wel echt veel mensen die echt veel hogere bedragen inzetten. Ja. En als dat echt leidt, ook naar die legalisering, tot psychische klachten en niet per se een positiever externe effect, dan zou ik mezelf in kunnen beelden dat het misschien wel goede zaak is om nog een keer over te kijken. Ja. Nou ja, de Aniek die appt, ik begrijp nog steeds niet waarom het is vrijgegeven. Komt dat door een fanatieke lobby of zo? Typisch een oplossing voor een probleem dat er niet was. Ja. Nou, er was blijkbaar veel gaande op het illegale circuit. Ja. Daar werd heel erg veel gegokt. En ze wilden er dus meer controle over krijgen. Ja. En het is nog steeds lastig om te zeggen wat het effect nou precies is geweest, zegt het Nederlands Dagblad ook. Ja. Omdat je niet ziet hoeveel er van het illegale circuit naar het legale circuit is gegaan. Maar het kan ook gewoon zijn dat er heel erg veel mensen bij zijn gaan gokken. Ja. In het legale circuit. Bijvoorbeeld zoals ik zelf op een Toto of een Unibet. Waardoor je wel weer heel veel mensen hebt die zijn gaan gokken. Maar misschien zijn ze ook wel gewoon allemaal van het illegale naar het legale circuit gekomen. En zo is het cirkeltje weer rond. Want zo hadden we het ook al even over die drugs die steeds meer genormaliseerd worden. Hey jongens, we hebben de kranten uit. We hebben het programma bijna uitgespeeld. Zo dadelijk hoor je Dielke Teerstra, die presenteert het NOS-journaal. En met jullie nog heel even snel naar de komende week. Morgen is het zondag. Misschien hebben jullie dan iets op het programma staan. Of anders de komende week. Iets bijzonders wat nog voorbij komt, Jolanda? Oei. Geen idee. Wat ga je doen komende week? Nou, morgen in ieder geval helemaal niks. Ah, lekker. Dat heb ik al bedacht. Ja. En komende week. Komt de televisiering er niet aan? Of ben ik al een week te vroeg? Daar zit ik nooit zo heel erg. Zit je er niet in je stoel? Oh, oké. Nee, ik zit snel te denken. Ik heb een heidag met Investico. Oh, maar dat is ook belangrijk, heidagen. Leuk, hè? Denk ik. En jij, Daan, wat heb jij komende week? Komende week, ik ga het toch weer gebruiken, gewoon weer college. Dus ik zit gewoon weer in de banken in Nijmegen komende week. Nou, noem het maar. Gewoon bedankt iedereen voor de reacties via de app. Nog eentje van Henry. Die lawine met gokreclames, dat was een totaal gekkenhuis. Maar ja, we hebben net gehoord dat die in ieder geval... die zijn in ieder geval verdwenen. Zo dadelijk dus Dielke. En morgen, dan is er Dit is de Zondag en jawel, dan ben ik er weer. Sorry voor die ene persoon die dat onprettig vindt. En ik hoop de rest een plezier te doen. Tot morgen. Ster. Turkije is de afgelopen jaren echt een hotspot voor toeristen over de hele wereld. Schrijver en presentator Özcan Akyol reist door Turkije. Toerisme in Turkije is een miljardenindustrie. De neven van Eus. Morgen 8:50 bij de NTR op NPO 2. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. NPO Radio 1.